إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات تي توفيق ربي عز وجل ci sunu dars tawhid, ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha bu al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Xam ngeen ne ñi ngi ci ñaarelu ciosaan bi, te muy xam diine l'islam ci firnde alquran ak sunna yonante bi alayhi salatu wassalam. Ak si woon nañ ci ponk l'islam, ñi ngi woon ci ponk bu njëkk bi, borom téere bi nekkoon ci faram facce ma'naahu la ilaha illallah. Mu la doon bàyyi xel yenn tomb yu am solo ci ne bokkaalekatu màkkaya xamoon nañ la ilaha illallah lan lay tekki, waaye dañ koo bañoon a nangu. Non seulement ñoom déggoon nañ arab, loolu di benn, mais aussi alquran ci boppam moo ko yaxal. Kadalika mu dikkoon aussi ci wone yenn firi yi nga xam ni dañ koy firee maanaa la ilaha illallah te werul, nekkul firi bu baax. Mu bokk ca buñ ko bëggee firi ne amul benn buur bu dul yàlla rek yam ca, loolu piri la boo xamante ni nii matut, dafa incomplet. Kadalika buñ ko bëggee firi ne amut kenn ku bind kuy wërsëgalaate ku dul yàlla, loolu it piri la boo xam ni dafa incomplet, matul. Te loolu sax gisoon nañ ne yéefaru màkka ya amuñu ci woon jafe-jafe, nangu woon nañ ni yàllaay ki leen bind, nangu woon nañ loolu, nangu woon nañ ni yàllaay ki leen bind, yàllaay ki leen di wërsëgal. Te boo xoolee sax ci société bi dëgg-dëgg, wala société yépp ci l'histoire, nga topp gëstukat yi nga xam ni gëstu nañ te parparloowuñu ci li nga xamante ni mooy doctrine ak idéologie occidentaux yi, da ngay gis ne ñoom dañuy wone ne société yi nangu woon nañ ni yàllaay ki leen bind. Mais seulement nag bu fekkente ne côté adoration daan nga gis ñu am lu ñuy tuddee ay totem, ay xarbaax, ay aada, ay mbir yoo xam ni dañ ko daan defal jinne yi, di ko defal seeni tuur yi, di ko defal nangam ak nangam. Kon nangu ne yàllaay ki ñu bind, yàllaay wërsëgalaate, loolu presque néew nañu ci am jafe-jafe. Xanaa atay ñi nga xam ne ñoom dañuy dàq ne yàlla ku am la, xanaa ñoom ñoo ci am problème. Léegi ñoom hypocrite qu'ils sont ces occidentaux, da ngay gis ñu jéem a laaxaale yeneen société yi, soit dañ ko def ak hypocrisie, wala bok dañ ko def ak ignorance. ils n'arrivaient pas à comprendre le système bi nga xamni mom la société yi doon dundé. Par exemple, bo démé ci égyptologue yi dañ lay wax lu mel nonu. Égyptiens yu ñëk ya gëmon nañ benn yàlla boo xam ni moo leen bind. Mais nag seulement ku ci nekk amoon nga nag boo waree ñaan, boo waree def say xarbaax ak yu demee noonu am nga koo koy defal, ku bokk la ki sa morom yoroon. Donc occidentaux yi biñ ñëwee ñu considérer société yooyu ay société yoo xamante ni nii dañoo am yàlla yu bari yu bokkul, comme quoi que ne dañoo gëm ne yàlla yooyu ñoo leen bind, ñu présenter ko noonu. Alors que non, tel n'est pas le cas. Waaw, wax naa la ne soit seen hypocrisie la, dañoo bëgg morom ñoom, wala boog ñu def ko par ignorance, c' est des ignorants, xamuñu woon dëggantaan réalité société yi, ba pare ñu bëgg bind taarixu société yi, bëgg bind histoire société yi, bëgg bind seen jaar-jaar te xamuñu ko. Pour peut être wane ne ñoom ñooy les éclaireurs de ce monde, alors que c' était des ignorants wala boog des hypocrites. Te ñaar yooyu yëpp ku mu nekk ci yow mënoo nekk un porteur de lumière, mënoo nekk koo xam ne da ngay éclairer. Waaw, parce que boo dee hypocrite souvent da ngay nëbb yëfu nit ñi, wala mën nga àgg sax ci di sàcc yëfu nit ñi. Te loolu ñoom def nañ ko ak société julit ñi, sàcc seen histoire, sàcc seen culture, sàcc seen i découverte, askane la ko seen bopp. Gis nga, askane la ko seen bopp di wane ne ñoom ñoo yor xarala, ñoo yor nangam, ñoo yor nangam, alors que yoruñu lu dul ak cheytaane. Waaw, ils n'ont qu'une civilisation, mooy la civilisation maçonnique. Mangok, la civilisation maçonnique, loolu mooy seen civilisation. Wallahul musta'an. Bu ko defee kon, ni ko borom xam-xam yi l'islam yi di waxee, néew na ci kaw suuf ñu weddi ne yàllaay seen borom, loolu néew na. Kon coow li nekkulun foofu, puisque société yépp presque dañ ko nangu woon. Gis nga, ma ngoog, ñi ko dàqoon ñu néew lañ. Am na ñu ko dàqoon, mais ñi ko dàqoon ñu néew lañ. Mais jafe-jafe bi ci ëpp, ci ñi ëpp ci société yi mooy ci uluhiya, bu ñu waree ñaan, bu ñu waree nazar, bu ñu waree rendi, gis nga, bu ñu waree xettaliku, bu ñu waree dimbandiku, bu ñu waree julli, maanaam ci njaamu, kan lañ ko war a defal? Moo taxoon ngay dégg ñu doon wax naan maa nacbuduhum illa liyuqaribuna ila llahi zulfa. Moo tax ngay dégg ñu daan layee loolu, di joxee loolu excuse, naan maa nacbuduhum, sunu yii ñu jàpp de jaamuñ leen lu dul ne liyuqaribuna ila llahi zulfa, dañoo bëgg ñoom ñu jegeel ñu yàlla, puisque ñoom dañoo jege yàlla, ñun dañuy jaar ci ñoom, ñoom ñu jegeel ñu yàlla. Mooy wax jooju ngay dégg rek ñu naan la góor day jàpp ci góor, góor jàpp ci góor, góor eggale yàlla. Alors que ci l'islam bi yonent yi doon woote, tegandaay boobu amul woon. Gis nga, ku ne rek da ngay fexe jàpp ci yàlla, koo yaakaar yàlla la yaakaar, du yéen wolof yéenay wax loolu, koo yaakaar yàlla la yaakaar. Kon demal ka yaakaar yàlla kese. Gis nga, donc kon tegandaay boobu wax jooju, gis nga, moom moo nekkoon seen lay. Mais lay boobu nag alquran da ko rejeté, alquran da koo delloo, accepté wu ko, nangu wu ko. Ma ngoog, bu ko defee kon borom téere bi mi ngi woon ci leeral la maana la ilaha illa allah, doon la bàyyiloo xel yenn sens yi nga xam ni sens yu erroné la yi ñuy jox la ilaha illa allah, ba loolu indi perturbation bu rëy ci biir jullit ñi, indi xàjjalikoo, indi féewaloo, indi manque de compréhension ak juyaloo. Bokk na ca yooyee di firé la ilaha illallah nan dara nekk fi kudul yalla dara nekk fi kudul yalla ñu né la ilaha illallah ñu né la moy dara nañ la moy rien quoi rien dara mago kon la ilaha illallah ñu né dara nekk fi la ilaha kon ilaha moy nekk han Allah bar ko lu tax senegalé deugur bi rek gis nga biru yalla subhanallah wa ni'mal wakil awu lu tax senegalé deugur rek dara neeku fi kudul yalla kon la ilaha la moy dara ilaha nak moy neeku fi han ilaha moy neeku fi la ilaha ilaha moy neeku fi quoi illa allah kudul yalla hasbunallahu wa ni'mal wakil gis nga yoy yep day dugg ci lañ doon wax ci darsu demi moy wahdatul wujud xéti pass pass yu yaq yoy nga xamanteni ni tay nit ñi dañ koy wax nga dégg ñu naan diw yalla la wala ñuy fëgg seen den man yalla la wala ñu jël seen bop di leen tek ci kaw yonnante bi alayhi salatu wassalam ndax lan gëm gëm yoyu pass pass yu erreur yoyu mo nekk ci ñoom motax ñu am audace wax lolu ne diw mo gën yonante bi da ngay dégg ko wax diw moy gën yonante bi gis nga ndax mom kat nangam ak nangam te yonante bi nangam ak nangam soufel yonante bi yekati yekati wayam mune kon la ilaha illa allah ma'na wa moy la ma'buda bi haqqin illa allah ma'na bu wer bi moy li amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla mo taxone yéféri makka yi balen ko yonante bi waxé ñu né ki kat ye ñuy jaamu yépp té mu nekk mbolo manam pluriel daf ko jël mu def ko singulier manam mu nekk benn mbir képp bu ñuy jaam lool dal lu yéme la kazalika aussi ñi ngi doon wax naan mo ndax ñun dañuy bayyi sunu yi ñuy jaamu gis nga bu len wowan ci la ilaha illallah gis nga ñu reey reeylu ne mo ndax ñun dañuy bayyi sunu yi ñuy jaamu kon gis nga la ilaha illallah ñum xamoon nañ li muy impliquer mooy ñu bayyi yooyu ñuy jaamu ñew jaamu benn yàlla képp maanaam di ñaan kenn képp di waat ci kenn képp di xetteliku ci kenn képp di dimbandiku ci kenn képp di nizar ci moom jébbalul ko wakkeru ci moom ainsi de suite ba xeetu jaamu yu mat mu ne kon la ilaha dafa lambo an nafi nafyun lil ubudiyya amma siwa allah illa allah hadha ithbatun lil ubudiyyati lillahi wahdahu la sharika la mu ne kon la ilaha dafa lambo ak nafyu manam ak daq day daq lan lay daq li muy daq moy ak ubudiyya ak njamu amma siwa allah ñukoy defal kenen ku dul yalla lolu lay daq gis nga lolu mom la wa makkay comprendre lol motax ñu ne aja'al al alihata ilahan wahida gis nga a inna la tariku alihatina gis nga wa gop illa allah nak mom haza isbat mom da fay saxal lan lay saxal al ubudiyya ak njamu kan la koy saxalal lillahi ñel yalla wahdahu mumkin la sharika lahu amut ndend amut kum bokal mom borom bi tabarak wa taala kon gis nga ñaari ponk la ilaha illa allah ñanga nonu mune fa la ilaha illa allah tashtamilu ala nafy wa ithbat kon xamal ne la ilaha illa allah dafa lambo dafa composé wu ci lan nafy moy daq wa ithbat ak saxal kaddu gi kaddu la ilaha illa allah lolou moko sekk fa ngay daqé ak fa ngay saxalé li ngay daq ak li ngay saxal mago daq gi ak saxal gi lolou la ilaha illa allah lambo lolou la ilaha illa allah composé wu mago mune wala budda fi at-tawhid min an-nafy wal-ithbat mune ta xamal nik tawhid nak du taxaw mukk ludul mu lambo daq ak saxal laa yag fil isbaat waxda, mu ne dàq saxal képp képp képp te dàqoo, loolu du mat du doy. Mango. Wala yag fil nafi waxda, nga dàq talmit te saxaloo, loolu it matut doy. Bal laa budda min an nafi wal isbaat, mu ne faw nag mu nekk loo xamante ni ni ñaar yépp ñoom dañuy fay ne dàq gi ak saxal gi. Kama qala ta'ala, comme na ko borom bu kawe bi waxee, faman yakfur bi taaxut, képp koo xamante ni ni weddi nga taaxut wa yu'min billah, nga gëm yàlla. Kon gis nga weddi gi mooy dàq bi ngay dàq, taaxut mooy lépp lu ñuy jaamu rek te du yàlla. Mangoog lépp lu ñuy jaamu te du yàlla, maanaam lépp loo xam ne dañuy jël li yàlla moom di la ko jox, loolu taaxut la. Kon mu ne fa may yakfur bi taaxut, ki nga xam ne weddi na taaxut, ko gis nga faaw weddi gi am, wa yu'min billah, daal di gëm yàlla. Moo tax boo xoolee ñun sunu principe bu dund yëpp dafa tegu ci principe la ilaha illallah. Waaw, foo dugg nag dafa tegu ci principe boobu. Lépp lu waay di defar rek faaw mu xool la nga xam ni bokkut ca loolu, nekk loo xam ni da koy yàq, day jur ay lor, mu dindi ko bam set, dooga nag samp lim bëgg a samp. Xoolal baykat bi, da ngay ñëw fekk tool bi nekk noonu ak ay ñaxam rek, nga commencé ji sa gerte, déedéet di nga defar tool bi ba pare, gis nga dégagé li ci bokkul yépp. Ma ngoog gis nga foo dugg rek ci sunu principe bu dund noonu la demee, dafa tegu ci principe bi muy principe bu tawxid, muy principe bu laa ilaha illallah. Dàq gi dindi la ca bokkul yépp nga dindi ko, daal di nag saxal, mu ne wa yu'min billah, nga gëm yàlla. Mu ne kadalika, sunu borom ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, jaamu leen Allah te bu leen ko bokkaaleeg dara. Gis nga jaamu leen Allah mooy saxal bi, bu leen ko bokkaaleeg dara mooy dàq gi. Gis nga mangoom, bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla waala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.